สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสำหรับท่านผู้ชมก็ชมกันทาง YouTube Channel ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษานะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมีบุญที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านค่ะในการที่จะนำมากราบนมัสการแล้วก็มาสนทนาธรรมหรือธรรมสักษากับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของช่วงวันสงกรานต์นะคะวันอาทิตย์ที่14เมษายนพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน5ปีคุณกันแล้วนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ ในช่วงของวันหยุดสงกรานต์ก็จะ เจ้าค่ะ ต้องให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต่างๆเนี่ยถ้ามีการเดินทางก็ต้องมีความระมัดระวังเราจะเดินทางปลอดภัยได้ก็ด้วยสติที่เรามีแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่บางทีอาจจะได้พบปะเจอญาติพี่น้องปู่ย่าตายายพ่อแม่อย่างเงี้ยนะก็ให้พูดจาดีๆกันอย่าพูดจาชนิดที่แบบมันจะให้ขัดเคืองกันพูดจาที่จะให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันอันนี้จะทำให้วันหยุดของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีมีความสุขแล้วก็เป็นวันที่ครอบครัวก็ดีด้วยใช่ไหม เจ้าค่ะช่วงวันหยุดยาวประจำปีของไทยเราหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยเนี่ยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะประกอบไปด้วยวันครอบครัววันผู้สูงอายุนะเจ้าค่ะก็เป็นธรรมะที่พระอาจารย์ให้นี่ก็คงจะเตือนสติท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านซึ่งขณะนี้อาจจะเดินทางมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากราบไหว้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือกันแล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่วัดงานยุ่งไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เป็นช่วงที่มีการปฏิบัติธรรมในช่วงเดือนเมษาเนี่ยเราจะมีการปฏิบัติธรรมเพื่อที่เพราะว่าเป็นช่วงที่ปิดเทอมพอปิดเทอมแล้วเนี่ยพวกนักเรียนคุณครูผู้ปกครองที่ก็จะหยุดได้เฉพาะในช่วงปิดเทอมเนี่ยก็จะมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็เน้นมาในเรื่องนี้มาในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นก็จึงตั้งแต่วันที่13ถึง21เมษายนในที่เป็นช่วงเข้าคอร์สก็จะแบบหลีกเล้นไม่พูดคุยกันเอามานั่งสมาธิคือบางคนนะคุณใจเขาก็หยุดได้ช่วงนี้จริงๆอาจจะแบบไม่ได้กลับไปภูมิลำเนาแต่ว่ามาทำสร้างบุญกุศลแบบอื่นอันนี้ก็ได้เหมือนกัน สาธุเจ้าค่ะแล้วปลายเดือนก็มีอีกคอร์สหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าอาจารย์รวมสามคอร์สมาในเมษายน วันที่27เมษายนไปจนถึงวันที่5พฤษภาก็มีการปฏิบัติรอบหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้ในช่วงของ เรื่องดีเจ้าค ่ ะ ใช่ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ถ้าเรามีเวลาว่างมาฟังธรรมะกันแล้วก็จะมีคำถามที่มาพูดคุยกันในรายการเชิญ ว ัน เจ้าค่ะซึ่งวันนี้พระอาจารย์ก็เมตตาที่จะเลือกคำถามของท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ถามมานะเจ้าค่ะจากหลายๆสายด้วยกันทั้งทาง Facebook ถามมาทางLINE ของเราหร ือ ว่า Facebook, ถามมาทางเว็บไซต์ด้วย มีทางเว็บไซต์ใช่ถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะติดต่อกับทางรายการที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com นี่ก็เป็นหลักสามารถที่จะส่งข้อความสอบถามคำถามแบ่งปันเรื่องราวต่างๆทางเว็บไซต์ได ้ หรือว่าเราก็มีแฟนเพจอยู่ที่แฟนเพจ pureธรรมะ อันนี้คือ Facebook Fan Page ถ้าใครมี Facebook Account key in เข้าไป pureธรรมะ.com ก็สามารถที่จะมาติดต่อกับทางรายการได้ drop เป็น inbox มาใส่เป็นคอมเมนต์ได้ดูทั้งรูปภาพอ่านทั้งพระสูตรข้อมูลเรื่องราวยังฟังเสียงได้ด้วยนี่ก็ติดตามกันได้แล้วก็วันนี้ก็มีคำถามที่มาจากทาง Facebook นี่แหละเจนวาน เจ้าค่ะก็ฉบับแรกมาทาง Facebook เลยนะเจ้าค่ะเป็นของท่านผู้ใช้นามว่าสุขได้ถ้าวางเป็นเจ้าค่ะนามนี่ก็น่าจะน่าสนใจนะเจ้าค่ะเป็นธรรมะด้วยสุขได้ถ้าวางเป็นท่านผู้ใช้นามว่าสุขได้ถ้าวางเป็นนี่ก็กราบนมัสการพระอาจารย์มาแล้วก็บอกว่ามีคำถามที่คาใจอยากจะได้รับฟังคำตอบจากพระอาจารย์นะเจ้าคะบอกว่าชอบฟังธรรมะ พลงก็ฟังบ้างนิดหน่อยนะเจ้าคะแต่สู้ธรรมะไม่ได้เลยฟังแล้วก็จะสบายใจนะเจ้าคะคำถามที่ถามมาก็คือท่านเล่ามาค่อนข้างยาวนะเจ้าคะพระอาจารย์โยมก็อาจจะขอสรุปเป็นดังนี้เจ้าคะท่าน เริ่มมาว่าไม่รู้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของตัวท่านเองที่ต้องมาเจอคนแบบนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตก็สงบสุขมาโดยตลอดนะเจ้าคะไม่มีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจมากเท่าไหร่เลยคือว่ามีพี่คนนึงก็มาขอยืมเงินของท่านไปนะคะพอยืมเงินไปแล้วซึ่งตัวคุณผู้ใช้นามว่าสุขได้ถ้าวางเป็นนี่ก็ไม่ใช่ว่าร่ำรวยอะไรเพียงแต่ว่ามีฐานะที่ว่าอยู่อย่างพอเพียงนะเจ้าคะก็เลยให้ยืมเงินไปทีนี้พอยืมเงินไปแล้วเนี่ยก็แรกๆก็ดีเจ้าค่ะแบบดีทุกอย่างเลยนะเจ้าคะแต่พอต่อมานี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับเป็นคือพี่คนนี้เป็นคนที่มีเจ้าค่ะแล้วก็มีหนี้มากแล้วก็มีดอกรอยเยอะคือไปยืมคนนู้นไปปะคนนี้ก็เลยเป็นดินพ่อขางหมูนะเจ้าค่ะทีแรกก็แบบว่าดีอยู่พอตอนหลังก็อารมณ์ร้ายแล้วก็ชอบบางทีก็ใช้กำลังอะไรด้วยเป็นคนเจ้าอารมณ์มากเลยนะเจ้าคะดังนั้นเนี่ยก็คือแบบใช้พฤติกรรมที่ทั้งกายวาจาใจเนี่ยมาถมใส่ทางคุณผู้ถามมานะเจ้าคะซึ่งทางคุณผู้ถามมาก็ไม่ชอบพฤติกรรมอันนี้เลยก็แบบว่าบอกเข้าไปว่าไม่ใช่เป็นที่รองรับอารมณ์นะเจ้าคะก็เลยพอมีปัญหาอย่างนี้เนี่ยก็อยากจะมากราบนมัสการเรียนถามเจ้าพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการที่ทางท่านผู้ถามเนี่ยมาเจอคนแบบนี้นะเจ้าค่ะบอกว่าไม่ทราบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านผู้ถามหรือเปล่าเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบไปสอนคนนั้นคนนี้นะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่เคยสอนตัวเองเลยก็จะคิดว่าคนอื่นเนี่ยโง่หมดเลยคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าคะพอไม่ทำตามปุ๊บก็แบนโมโหอีกอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะซึ่งทางตัวท่านผู้ถามเองก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนคนนี้เลยและคนคนนี้ก็หวังพึ่งเรื่องเงินของท่านผู้ถามมาตลอดเวลาเลยนะเจ้าคะโดยที่พี่คนนี้นี่ก็ต้องขอความช่วยเหลือเรียกว่าเป็นหนี้ตลอดละช่วยกันเรื่องการเงินมาตลอดตอนนี้ก็เลยถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าและอีกอย่างนึงเนี่ยแบบว่าแต่ก่อนนี้คนคนนี้ก็เป็นคนดีทุกอย่างนะเจ้าค่ะแต่ทีหลังนี้ก็แบบว่ามีนิสัยเปลี่ยนไปแบบนี้ทั้งที่คนคนนี้ก็อายุตั้ง50ปีแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย ์ ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าท่านได้ถามมาเป็นหมายถึงเล่ามาเป็นอันสุดท้ายว่าจะหมดเวรหมดกรรมต่อกันเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะมีอันเป็นไปคือจากกันไปเองนะเจ้าคะเพราะว่าถ้าคนศีลไม่เสมอการเนี่ยคบกันไปนานๆตอนนี้ก็คงจะแบบก็คงจะจากกันไปนี่คือความคิดของท่านผู้ถามก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แนะแล้วก็แนะนำท่านผู้ถามสุขได้ถ้าวางเป็นผู้ใช้นามอย่างนี้นะคะแล้วก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นคติธรรมเป็นความรู้เผื่อใครมีปัญหาคล้ายๆกันด้วยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อันนี้ก็คือเป็นปัญหาในทางสังคมที่ว่าบางทีเราเจอคนที่มักจะมาหยิบยืมเงินเราอยู่เรื่อย ใช ่ไหมเราก็พอมีพอกินเราจะแบ่งให้บ้างแล้วก็พอแบ่งให้แหมลูกนี่นี่กลายเป็นมีอำนาจขึ้นมาทันทีนะเดี๋ยวจะไล่ไปทีละประเด็นจากคำถามของท่านผู้ถามในข้อแรกที่บอกว่าชอบฟังธรรมะเราก็อาจจะมีฟังเพลงบ้างนิดหน่อยอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของธรรมะที่ว่าอยู่เวลาเราฟังเพลงคุณใจเราจะแบบมีความบันเทิงรื่นรมไปตามเสียงเพลงขึ้นๆลงๆเนี่ยอันนี้คือลักษณะความสุขที่เกิดขึ้นทางหูความสุขที่เกิดขึ้นทางหูซึ่งมันเจือด้วยอามิตรคำว่าอามิตรเนี่ยก็คือต้องอาศัยเสียงเป็นเครื่องล่อผ่านทางหูอันนี้ก็ดนตรีบ้างสุนทรพจน์หรือว่าเรื่องอะไรที่คุณต้องฟังอย่างเช่นเขามาชมเรายกย่องเราอันนี้คือสุขที่อาศัยเสียงเป็นอามิตรผ่านทางหูนี่นะ เจ้าค่ะ ทีนี้เวลาฟังธรรมะแล้วไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนกันตรงที่ว่าถ้าคุณฟังธรรมะอย่างใคร่ครวญพิจารณาแล้วดีเนี่ยธรรมะที่เข้าสู่จิตใจปุ๊บก็จะทำให้อกุศลธรรมในจิตของเราความวุ่นวายความไม่สงบความเรื่องไปในทางการเรื่องในพยาบาทลดลงจะทำให้กุศลธรรมในจิตของเรามีปัญญามีสมาธิอะไรเพิ่มขึ้นไอ้จุดที่มันตัดกันเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่ว่ากุศลธรรมน้อย อกุศลธรรมน้อยกุศลธรรมเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งมันจะมีจุดหนึ่งที่บอกเราจะรู้สึกว่าโอ้สบายใจ เจ้าค่ะ โล่งใจ ไหมเจ้าคะ มีความร่าเริงบันเทิงใจอันนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นได้มีหลายๆท่านเลยคุณดวงใจมาเคยบอกกันมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนฟังหมอลำนี่ม่วนมากแบบดนตรีนี่ตึ้งดึงดึงดึงดึงดึงแต่ทีนี้ฟังไม่พอแล้วฟังเทศนี่มันม่วนมากม่วนกว่าหมอลำอย่าง น ี้ เจ้าค่ะมันหลายนะเจ้าค ่ ะ ใช่เพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ในใจแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่เนื่องด้วยอามิตรเป็นนิรามิตรความที่เป็นนิรามิตรเนี่ยทำให้จิตใจมันเบามันสบายพอเวลาเราพูดทบทวนเรื่องราวธรรมะจากที่แบบเครียดอยู่วุ่นวายอยู่มันก็เบาลงตัวนี้ทำให้คุณท่านผู้ถามพอเขียนบรรยายเรื่องราวนี้มาเสร็จตอนท้ายๆเนี่ยบอกไว้ว่าพอได้พูดระบายทำให้รู้สึกเบาลงนี่แหละคือพออกุศลธรรมมันลดลงลดลงไปจากจิตของเรากุศลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรานึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธานุสติสังฆานุสติคือมันสวนกันอย่างนี้ปึ้งเราจะมีความสบายใจได้อันนี้เป็นผลได้กับโล่งขึ้นได้ทีนี้กลับมาที่คำถามที่ว่ามีคนมายืมเงินแล้วก็คืออุปนิสัยของคนที่เป็นหนี้ก่อนนะคุณใจลักษณะแบบไหนที่เอาว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นหนี้เนี่ยคือคนเราเกิดมามันไม่ได้มีหนี้มาก่อนตั้งแต่ออกจากท้องแม่มาเพราะเนี่ยคุณไม่ได้มีหนี้คือหมายว่าอาจจะเป็นหนี้ที่รัฐบาลสร้างเนี่ยเขายกไว้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้มีหนี้แบบนั้นมาทีนี้อยู่ๆทำไมคุณถึงมาก่อหนี้ได้หนี้แบบไหนที่เราไม่ควรจะก่อคือเอาหนี้ลักษณะที่ควรจะก่อก่อนตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะคือพระเจ้าบอกไว้เลยว่าไม่ควรก่อหนี้แต่จะมีในเรื่องหนึ่งที่มาในสังยุตตนิกายแล้วก็พูดถึงว่าถ้าเรารู้ว่าผลผลิตอย่างเงี้ยเจอนาข้าวหรือข้าวโพดหรือข้าวสาลีมันจะออกผลแล้วแต่ว่าเราไม่มีเงินพอที่จะว่าไปใส่ในแปลงนานี้เพื่อให้มันออกผลอันนี้ยืมได้ยืมได้คือคุณไปยืมไปลงทุนในการที่จะให้งอกเงยซึ่งไม่เหมือนกันกับยืมมาใช้จ่ายยืมมาโปะไม่เหมือนกันนะเข้าใจนะสมมติคุณยืมเงินมาตึมแล้วไปใช้จ่ายมือเติบซื้อรถแพงเกินไปถ้าซื้อรถเพื่อการธุรกิจอันนี้มันไม่เหมือนกันแต่คุณมาซื้อรถแบบแพงเกินไปซื้อโทรศัพท์แพงเกินไปโทรศัพท์ติดต่อธุรกิจมันไม่ได้จะแพงอะไรอย่างเป็นต้นมันจะไม่เหมือนกันเป็นลักษณะการที่ถ้ายืมเงินแล้วลงทุนให้มันเกิดความงอกเงยอันนี้ก็พอไปได้ทีนี้มันจะไม่สามารถโปะได้เลยถ้าบอกว่ามีอยู่4อย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทางรั่วเป็นรูเปิดของโภคทรัพย์ที่ถ้ามีอยู่ก็จะมีแต่ลดลง ค ือ1ความเป็นนักเลงเจ้าชู้2ความเป็นนักเลงสุราความที่มีเพื่อนฝูงเลวทรามแล้วก็ความเป็นนักเลงการพนันนะ4อย่างนี้เล่นการพนันอันนี้แน่นอนใช่ไหมผู้ชนะ ตัวแน ่ผู้ชนะก็ย่อมผูกเวรผู้แพ้ก็ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียเข้าไป เจ้าค่ะ สุรานี่ก็ประสาทด้วยเป็นประสาทด้วยรวมถึงเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุเรื่องราวก็เกิดขึ้นนะที่ดื่มสุรานั่นแหละ เ จ้าชู้นี่ก็เหมือนกันแล้วก็ยังการคบเพื่อนชั่วการคบเพื่อนชั่วนี่ก็จะพาไปบันเทิงเรื่องราวอะไรต่างถ้ามี4ลักษณะเนี่ยเงินต้องหมดแน ่ เงินต้องหมดแน่รั่วไหลออกแน่ถ้าเราดูแล้วว่าเฮ้ยฉันจะให้เขายืมเงินดีไหมก็ดูที่ว่าเขาเอาไปทำอะไรนี่ก็ทีหนึ่งเขามี4ลักษณะนี้ไหมถ้าเขามี4ลักษณะนี้นักเลงเจ้าชู้เป็นคนเจ้าชู้ป๋อหลอเป็นคนเล่นการพนันลักษณะนี้4อย่างเนี่ยมีแนวโน้มว่าเงินที่เราให้เขาไปเนี่ยคุณจะไม่ได้คืน คุณยังไม่ได้คืนสูญแน่นะเจ ้ าค่ะ มีแนวโน้มมีแนวโน้มเขาอาจจะทำได้ก็ได้ไม่แน่แต่ถ้าเขามีคุณธรรมที่แบบเป็นคุณธรรมที่ไม่ดีสี่อย่างเนี้ยอันนี้แบบพอจะบอกได้ว่าค่อนข้างแบบจะไม่เหลือ เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าอย่างไรก็ตามคนแบบไหนที่เราควรให้ยืมได้อันนี้ธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยเคยบอกไว้กับนางวิสาขาบุตรของตนว่าตอนก่อนที่จะไปครองเรือนเนี่ยบอกว่าให้กับคนที่ให้ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้แต่บางอย่างนี้ ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มายืมไปแล้วเนี่ยแล้วไม่เอามาคืนอย่าให้เขาอีกเข้าใจไหมสมมติวันนี้เขามายืมเท่าไหร่ 2,000 โอเคให้ไปบอกเมื่อจะคืนเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าพอถึงอาทิตย์หน้าไม่คืนเว้ยแล้วมายืมอีก 5,000 เนี่ยอันนี้ไม่ควรให้ไม่ให้กับบุคคลที่ไม่ให้แต่บางอย่างนี ้ เอาแล้วให้กับบุคคลที่ให้เป็นไงก็คือใครที่เอามาคืนเอาคราวก่อนยืมไป 3,000 อีก2 อาทิตย์จะเอามาคืนเอามาคืนคราวนี้จะยืม 5,000 เหรอจะคืนเมื่อไหร่อาทิตย์หน้าโอเคให้ก็ได้อย่างนี้นะอันนี้สามารถ มีความน่าเชื่อถือ ใช่ใช่อันนี้ก็ดูได้จุดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสองเรื่องนี้ว่าหนึ่งคุณมีอบายมุขไหมในสี่อย่างนั้นคุณเคยคืนไหมถ้าดูแล้วสามนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งคือจุดที่ว่าเขาเอาไปทำอะไรเนี่ยนะถ้าดูแล้วเราจะพิจารณาให้ก็ได ้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่ว่าให้กับคนที่ทั้งจะให้หรือไม่ให้เราเนี่ยเราก็ให้กับเขาเนี่ยเช่นบางทีญาติมิตรพี่น้องที่เขาไม่มี เ ขาจะคืนไม่คืนก็ให้เขาซะคือไม่ต้องหวังคืนแต่ถ้าให้พี่น้องเนี่ยนะก็ให้ไปเลยแล้วก็แบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกเพราะนั้นเรื่องที่ว่าเอาแล้วถ้าฉันไม่มีแล้วจะอะไรมาให้เขายืมตรงนี้จึงต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกในสี่หน้าที ่ คือที่คุณท่านผู้ถามบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้มีเงินมากอะไรอ่ะเอาแล้วถามว่าคุณเอาเงินที่ไหนไปให้เขาแสดงว่าเขาจะต้องมีการแบ่งจ่ายทรัพย์ที่ถูกต้องได้ในสี่หน้าที่คือหนึ่งในการที่จะเลี้ยงตนเองเลี้ยงกิจการงานทำอะไรในชีวิตของฉันเนี่ยให้มันดีให้มันถูกต้องซะก่อนพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานต่างๆให้เรียบร้อยโดยใช้เงินส่วนนี้จัดการส่วนที่สองนี่ต้องมีส่วนที่เก็บรักษาในการที่จะไว้สำหรับเวลาวันฝนตกหรือไว้ลงทุนหรือเพื่อความปลอดภัยในอนาคตอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือในหน้าที่ที่สองหนึ่งใช้จ่ายใช่ไหมสองเก็บรักษาไว้ตรงส่วนที่สี่ก่อนข้ามไปส่วนที่สี่ก่อนส่วนที่สี่นี่คือแบ่งทรัพย์ทำบุญแบ่งทรัพย์ทำบุญในเนื้อนาบุญที่ว่าจะได้บุญในส่วนที่สามตรงนี้แหละที่ว่าให้ยืมได้คือทำพลีกรรมในลักษณะที่ว่าแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่ว่าสงเคราะห์คนอื่นเขาทำพลีกรรมซึ่งทรัพย์ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะหวังคืนหรอกต้องจะเอาเงินตรงนี้ให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสี่ส่วนที่สี่หน้าที่ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้ว่าจำเป็นว่าจะต้องเท่ากันมากน้อยก็แตกต่างกันแต่ว่าเราต้องมีการแบ่งจ่ายแล้วก็รู้ว่าตรงนี้เหมาะสมให้ได้ตรงนี้เป็นส่วนเก็บไว้เผื่อวันฝนตกก็ยังไม่ให้ก็แบ่งให้ถูกต้องก็สามารถให้ได ้ มากน้อยก็ตามที่เราแบ่งเอาไว้ตามสัดส่วนตามความจำเป็นทีนี้พูดถึงหลักธรรมแล้วในความที่เรื่องหนี้สินด้วยในความที่เรื่องของการแบ่งจ่ายทรัพย์ด้วยคำถามที่ท่านผู้ถามถามมานี้ก็คือว่าคนนี้เขามีนิสัยที่ว่าหน้าใหญ่ใช่ไหมแล้วก็แบบยืมแล้วก็โปะนั่นโปะนี่แสดงว่าข้อที่หนึ่งนี้เขาไม่ได้แล้วนะที่ว่าจะไปยืมไปลงทุนอะไรไม่ใช่แล้วนะนี่คือยืมไปใช้จ่ายใช่ไห ม คือสร้างหนี้อันใหม่มาโปะหนี้อันเก่านี่คือมันไม่ถูกแล้ว ฟุ่มเฟือยไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะมีลักษณะแบบนั้นแล้วก็คนที่ว่าหน้าใหญ่เนี่ยก็คือหมายความว่าใช้เงินในลักษณะเหมือนคนกินผลมะเดื่อเหมือนคนกินผลมะเดื่อเหมือนคนกินผลมะเดื่อที่ในที่นี้พระพุทธเจ้ายกอุปมาใหม่เนี่ยเหมือนกับว่าคนที่มีรายได้น้อยแต่ว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลักษณะคนที่มีรายได้น้อยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยหุ้ยมันก็จะมีปัญหาในการที่ว่าต้องหาอะไรมาโปะแล้วยิ่งถ้ามีรูรั่วคือรูออกเนี่ยในทางออกเนี่ยมากใช่ไหมทางเข้าเนี่ยน้อยแล้วยังมีรูรั่วอีกรูรั่วนี่คืออบายมุขในที่นี้บอกเจ้าชู้อีกดื่มเหล้าอีกนักเรียนสุราอีกแล้วก็ยังเป็นนักเรียนสุราใช่ไหมนักเรียนเจ้าชู้นี่แสดงว่าต้องคบเพื่อนชั่วด้วยแน่นอนหัวถ้าเล่นการพนันนี่ไปกันใหญ่เลย รู้สึกจะเกือบครบสี่อย่างที่พระองค์ได้เตือนไว้นะคะ รูรั่วสี่รูแล้วยังทางออกเยอะเนี่ยยังไงน้ำที่อยู่ในบ่อที่มีลักษณะแบบนี้ต้องหมดแน่นอนต้องหมดแน่นอนทีนี้พอคนที่เป็นคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติเนี่ยคุณใจเขาก็จะต้องหงุดหงิดวุ่นวายอันนี้ธรรมดา ค ือฉันจะต้องใช้เงินแต่ว่าไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้เขาก็วุ่นวายขึ้นมา เจ้าค่ะ เขาก็เดือดร้อนใจขึ้นมาพอเดือดร้อนใจก็ จ้าอารมณ์ขี้บ่นด่าว่าคนนั้นคนนี้แสงพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายทางวาจาใส่แม้แต่คนที่ให้ยืมนั่นแหละแม้แต่เจ้าหนี้นั่นแหละก็โดนไปด้วยเอในกรณีแบบนี้คือธรรมดาเลยนะที่มันเกิดขึ้นได้ในสังคมเรานี่เป็นแบบนี ้ เนี่ยจึงทำให้มีท่านผู้ถามเนี่ยเขียนถามมาล่ะในที่นี้ก็จึงถามมาว่าอ้าวแล้วเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของฉันใช่ไหมเนี่ยทำไมมันทำให้ทุกข์ใจเหลือเกิน ก ็มาถึงศัพท์ที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวร ค่ะ ซึ่งคำนี้ในภาษาไทยเนี่ยเราก็จะใช้ในบริบทที่ว่าคนที่เขาผูกเวรมากับเราจะมาผูกเวรมากับเราแล้วแบบต้องเอาคืนอย่างเงี้ยนะเหมือนชาติก่อนพบก่อนมันต้องมีเรื่องอะไรกันแบบทำอะไรกันไม่ดีฉันไปทำเขาไว้ทีนี้ก็จะเขามาทำฉันอะไรเงี้ยแต่ว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในคุณใจคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่มีนะคือถ้าแบบเป็นพุทธพจน์จริงๆเลยเนี่ยไม่มีเอาตัวอย่างกรณีของพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าถ้าเราจะพูดในบริบทที่เขาใช้กันเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันโอเคไปเจ้ากรรมนายเวรกันโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้จะไปทำอะไรให้ไม่ดีกับพระเทวทัตแม้แต่ในชาติก่อนๆก็ตามนั่นคือเขาทำเองผิดพลาดเองทำไม่ดีเองทั้งกรรมเขาได้รับเองแต่การผูกเวรเนี่ยเขาผูกเวรกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องกรรมเนี่ยมีแน่เรื่องการผูกเวรเนี่ยมีแน ่ กรรมนั่นคือการกระทำถ้าคุณทำกรรมไม่ดีคุณก็ต้องตกนรกได้ผลไม่ดีใช่ปะทำกรรมดีก็ไปดีอันนี้เรื่องกรรมบวกกรรมลบกรรมดำกรรมขาวนี่มีแน่การผูกเวรก็มีแน่บางทีเขาผูกเวรกับเราบางทีเราไปผูกเวรกับเขาก็มีเป็นธรรมดาแต่ว่าไอ้คอนเซปต์หรือเรื่องที่แบบเจ้ากรรมนายเวรที่แบบเขาจะต้องมาตามผูกเวรกับฉันทุกชาติทุกภพอะไรเงี้ยคือไม่ได้ว่าเป็นพุทธพจน์คำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเพราะนั้นเราเข้าใจให้ถูกก่อนว่าการผูกเวรเนี่ยมันมีบางทีเฉพาะเจาะจงมามีได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้แหละมันจึงเป็นโทษของสังสารวัฏโทษของสังสารวัฏที่ว่าจะต้องมีการกระทบกันแน่นอน อ ยู่ในวัฏฏะอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยบางทีก็มีการกระทบกระทั่งกัน มีการเบียดเบียนกันและกันนะเจ้าคะ ใช่คือมันแน่นอนอ่ะอย่างเมื่อเราขับรถไปตอนกลางคืนปรากฏสุนัขวิ่งตัดหน้าชนหมาก็ร้องเองๆแล้วก็ตายไปอย่างเงี้ยว่าทำไมไม่ตั้งใจจะทำอะไรกับมันเลยแต่มันวิ่งตัดหน้าแล้วมันตายเงี้ยก็การเบียดเบียนเกิดขึ้นแล้วนะคุณใจแล้วสมมติว่าก่อนที่สุนัขนั้นจะตายเนี่ยมันพังงาบพังงาบอยู่มันมามองหน้าเราอย่างเงี้ยเหมือนกับมันผูกเวรกับเราอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทํากับมันก็โดนกันแล้วการกระทําทุกขเวทนาผัสสะที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นแล้วเขาผูกเวรน่ะคือเป็นกรรมที่เขาเกิดทําเราถึงแม้จะไม่ได้เจตนาแต่การตายเกิดขึ้นเราก็ได้รับส่วนบาปแน่นอนเพราะมันนี่คือโทษของวัฏฏะมันต้องมีต่อให้คุณไม่เจตนาว่าอันนี้ฉันไม่ได้เจตนาจะฆ่าเขานะแต่ว่าเขาตายเงี้ยดูอย่างสารดีเขาขณะคุณไม่ได้เจตนาฆ่าแล้วปืนมันลั่นไปโดนเขาคุณต้องได้รับโทษแต่จะเบาหน่อยเพราะว่าด้วยเจตนาที่น้อยโทษที่เกิดขึ้นก็คือเวรที่เขาผูกมานี่แหละตัวนี้เป็นตัวอย่างนะที่พูดถึงว่าขับรถชนสุนัขเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าผมว่าเรามีความเข้าใจแบบว่าเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรมาผูกปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะเข้าไปในลักษณะที่ว่าเป็นวิภวตัณหาคือความอยากชนิดที่ไม่ให้มีอยากที่จะไม่ให้เป็นอยากที่จะไม่ให้เขามาผูกเวรกับเราอยากที่จะไม่ให้เขามามีปัญหากับเราซึ่งถ้าคุณมีความอยากนั่นคือปัญหาทันทีบางทีถูกหลอกได้ถูกหลอกว่างั้นทำงี้สิเอาผ้าขาวคลุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าแล้วสวดบทนี้9ครั้งแล้วทำพิธีกรรมนี้นะเฮงสุดๆแต่ค่าทำพิธีกรรมนะ 5,000 เอาทำตอนนี้ลดเหลือ 3,000 เท่านั้นถ้าทำ10ครั้งเหลือแค่ 2,000 บาทอะไรเงี้ยมีโปรโมชั่นซึ่งบางทีอาจจะถูกหลอกได้แล้วไปเป็นพิธีกรรมที่เข้าข่ายในลักษณะของศีลพระตาปรมาสคือความกระทำชนิดที่แบบรูปคลำแล้วก็เลยจะพึ่งว่าด้วยการกระทำแค่นี้การผูกเวรมันจะลดลงได้มันเป็นโทษของวัฏฏะอยู่แล้วเราหนีไม่พ้นเหมือนเงากับแสงมันมาด้วยกันกรรมกับผลของกรรมมันมาด้วยกันมีการกระทำก็ต้องมีผลของการกระทำมีแสงมีวัตถุมันก็ต้องมีเงาเงากับแสงนี่ต้องไปด้วยกันเกวียนลอยล้อเกวียนใช่ไหมกับลอยเท้าโคต้องไปด้วยกันแต่สมัยก่อนนะเขาก็ใช้โคเทียมเกวียนใช่ไหม ค่ะ เกวียนไปทางไหนรอยเท้ารอยเกวียนก็ต้องตามกันไปคุณอยู่ในสังสารวัฏคุณอยู่ในวัฏฏะบางทีมันต้องตามกันไปลักษณะการที่แบบต้องกระทบกันสักอันใดหนึ่งกรรมต้องมีแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือคุณหนีไม่ได ้ นอกจากว่าคุณทำไงให้พ้นจากเรื่องของกรรมทีนี้ไอ้คำที่บอกว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็จะละเวรกันทำยังไงตรงนี้เราก็ต้องสร้างบุญคือคำว่าเราจะไม่ให้เขาผูกเวรกับเราเราจะไปควบคุมได้ไงจิตเขาไม่ให้เขาผูกเวรกับเราเพราะพระเจ้ายังไม่สามารถทำได้กับพระเทวทัตนะคิดดูแล้วกัน เจ้าค่ะ ใช่ไหมล่ะก็กี่เวรกี่ชาติกันแล้วที่ผูกเวรกันมามีแน่นอนการผูกเวรกันแต่การผูกเวรจะระงับได้ด้วยการผูกเวรเนี่ยไม่ได ้ การผูกเวรมีนะกรรมมีนะแต่ความที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไม่มีใช่ไหมต้องการจะเน้นตรงนี้ว่าความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไม่มีเพราะมันเข้าข่ายเป็นภาวะวิภาวะตัณหาบางทีเราถูกหลอกได้เอายกคำว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรออกไปเอาคำว่ากรรมเอาคำว่าเวรเนี่ยมันมีเราจะไม่ให้เขาผูกเวรกับเราวิธีเราควบคุมเขาไม่ได้ทีนี้วิธีการที่เราจะละเวรได้แน่นอนว่าต้องไม่ใช่การผูกเวรตอบไม่ใช่การผูกเวรตอบพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ยกเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารเนี่ยพ่อแม่เป็นกษัตริย์พระชื่อพระเจ้าคีติติพระเจ้ากีติตินี่ถูกตีถูกยกทัพเอาเข้าไปพระเจ้ากีติตินี่มีอำนาจใช่ไหมยกทัพมาตีพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลก็มีลูกคือทีฆาวุกุมารนี่แหละทีฆาวุกุมารปรากฏว่าพระเจ้ากีติติยกทัพมาตีเสร็จปุ๊บสุดท้ายเนี่ยจับพระเจ้าโกศลได้ฆ่าทิ้งให้หมดเหลือลูกตอนนั้นหนีไปอยู่ที่ด้านนอกเมืองอยู่กับพวกคนบ้านหม้อนี่แหละปรากฏว่าตอนที่กลับมาพอดีเจอพระเจ้ากีติติสั่งให้ราชบุตรของตนเนี่ยฆ่าพ่อของตัวเองฆ่าพ่อของตัวเองฆ่าพระเจ้าโกศลนี่แหละก็เลยผูกใจแค้นมันตลอดว่าโอ้ยคนนี้ฆ่าพ่อเราถ้าเรามีโอกาสนี้เราจะต้องฆ่าเขาแต่ว่าพ่อคือพระเจ้าโกศลเนี่ยสั่งไว้ก่อนการสวรรคตตอนที่ว่าจะถูกตัดคอแล้วเนี่ยบอกลูกบอกว่าที่เขาพูดกับมันอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเวรจะระงับได้ด้วยการจองเวรเนี่ยไม่ใช่แต่เวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเขามาผูกเวรกับเราเขาทำเราเขาแบบไม่ดีกับเราแล้วเราจะไปผูกเวรกับเขาเนี่ยคุณจะไม่สามารถระงับได้เราจะเขาชั่วมาเราจะชั่วตอบไม่ได้เขาทำมาแล้วต้องทำก็ตอบหนักเป็น2เท่าเขาข่มขีมาเนี่ยข่มขีมันหนักเป็น5เท่า อ ันนี้ไม่ถูก เจ้าค่ะ จะระงับไม่ได้ นะ เ จ้าค่ะ มันจะระงับไม่ได้แต่วิธีการระงับที่ถูกต้องทำไงก็คือไม่ผูกเวรตอบพระพุทธเจ้าเปรียบไว้กับคนเล่นกายกรรมมีคนหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมเกิดยกไม้ไผ่ขึ้นไปอีกคนหนึ่งก็อยู่ข้างบนทรงตัวกันทรงตัวกันจะทรงตัวได้บาลานซ์เนี่ยคนข้างล่างก็ต้องรักษาน้ำหนักที่ตกลงมาว่าให้มันตรงไม่ให้มันเบี้ยวไปใช่ไหมคนข้างบนก็ต้องรักษาน้ำหนักของตัวเองที่ตกลงไปว่าทำยังไงไม่ให้มันสั่นมากแต่ให้มันอยู่นิ่งๆต่างคนต่างรักษาน้ำหนักของตนก็สามารถที่จะแสดงศิลปะด้วยสามารถที่จะได้เงินค่าแสดงด้วยเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าเปรียบข้อนี้ไว้เหมือนกับวิธีรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาเขาจะรักษาเขาก็ชื่อว่ารักษาเราเหมือนกันถ้าเรารักษาตนด้วยการที่แบบเบียดเบียนก็ตอบกระทำก็ตอบเพื่อที่จะรักษาตัวเองเนี่ยไม่ใช่ชื่อว่าการรักษาชื่อว่าเบียดเบียนเขาแล้วในที่สุดก็จะเบียดเบียนตัวเองด้วยแต่วิธีการที่รักษาตนในลักษณะที่รักษาเขาด้วยเนี่ยคือหนึ่งด้วยการรักษาตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำให้มากซึ่งธรรมะอันนี้ชื่อว่ารักษาตนแบบเนี้ยด้วยการเสพธรรมะมีธรรมะเนี่ยชื่อว่ารักษาเขาด้วยเข้าใจไหมคือไม่ใช่ว่าเบียดเบียนเขาแล้วคิดว่าตัวเองจะได้รับการรักษาแต่รักษาตัวเองแบบนี้ชื่อว่ารักษาเขาด้วยหรือจะรักษาเขาคิดว่าจะป้องกันตัวเราเองโดยการที่ว่างั้นต้องทำเขาก่อนทำเขาก่อนเนี่ยผิดละชื่อว่าเบียดเบียนเขาแต่การที่จะรักษาเขาด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูรักษาด้วยความอดทนเมตตาจิตไม่เบียดเบียนรักใคร่เอ็นดูชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยคืออย่างสมมติว่าเขามาเบียดเบียนเราเราก็แบบว่าโอ้ยทนกล้ำกลืนฝืนทนจะแบบต่อยกลับทำกลับมันก็ไม่ได้ฉันไม่มีอำนาจอย่างเงี้ยแต่เครียดอันนี้ชื่อว่าไม่รักษาตน ค ือทำเขาไม่ได้ใช่ไหมถูกเขากระทำตัวเองก็ถูกกระทำด้วยกระทำตัวเองด้วย มาเครียดมา เครียดมาแบบเก็บกดอย่างเงี้ยนี่ชื่อว่าไม่รักษาตนแต่เราคิดว่าถ้าเรามีอำนาจเราจะทำเขาโอ้ยคุณอย่าไปทำเขาเลยเพราะว่าถ้าทำเขาเนี่ยก็ชื่อว่าไม่รักษาคนอื่นเอางั้นควรจะทำยังไงเขาก็ควรจะอดทนตัวเราอดทนตัวเราไม่เบียดเบียนตัวเราต้องมีเมตตาจิตตัวเราต้องมีความรักเองดูถึงจะเรียกว่ามันจะสมบูรณ์ในตัวของเขาที่ว่าทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยได้รับการรักษา เจ้าค่ะ ทีนี้ใน พ ฤติกรรม ที่พระอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเผื่อใครเข้ามาทำไม่ดีกับเราเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการแผ่เมตตาให้เขาอันนี้ด้วยพลังจิตที่เราคิดดีทำดีพูดดีกับเขาเนี่ยก็จะมีผลทำให้เขาดีขึ้นด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมทำได ้เป็นไปได้นะเป็นไปได้คือคุณอาจารย์คิดดูไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าไม่แผ่เมตตาให้พระเทวทัตไห ม ก็ต้องแผ่อยู่แล้วถ ูกไ หมแน่นอนแต่ทำไมพระเทวทัตไม่ดีขึ้นจนกระทั่งแบบแค่วาระสุดท้ายที่ว่าจะกลับใจได้ก่อนที่ถูกธรณีสูบอย่างเงี้ยโอเคอาจจะได้ผลช้าหรือเร็วก็อยู่ที่กรรมของคนนั้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าจิตของเรายังไงต้องมีเมตตายังไงต้องมีเมตตาต่อให้เขาไม่เปลี่ยนสมมติว่าบางทีเราโอ้โหฉันแพ้จนกระทั่งแบบนอนแพ้แล้วเนี่ยนั่งก็แพ้แล้วยังนอนแพ้เขายังไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเราจะมาเครียดเราจะแบบเก็บกดเราจะแบบไม่พอใจอันนี้คือก็ไม่ถูกไงแต่ว่าคุณไม่ได้รักษาตนด้วยความเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทำไม่มากซึ่งธรรมะก็มาเบียดเบียนตนเองอีกทำอะไรเขาไม่ได้แต่มาเบียดเบียนตนทีนี้วิธีการที่เราจะเสพธรรมะแบบเวลาที่ถูกเขาด่าเขาว่าเขาขี้บ่นเขาจุกจิกจู้จี้นั่นนี่โดยเฉพาะบางทีไม่ได้เป็นเพื่อนโรงงานเงี้ยบางทีอันนี้เรายังหนีได้เราไม่ยุ่งเกี่ยวเขาได้แต่ในกรณีที่แบบว่าบางทีเจ้านายแล้วฉันเป็นลูกน้องเนี่ยโหต้องรับอารมณ์อยู่ตลอดนี ่ อุปมาประไมยที่พระพุทธเจ้ายกเอาไว้เปรียบไว้กับด้วยเวลาที่เราจะเอาคบเพลิงหญ้าอย่างเขาเผาป่าเผาฟางกันเงี้ยนะคุณใจเอาฟางข้าวเนี่ยมาทำเป็นคบเพลิงซึ่งเพลิงมันก็ไม่ได้แรงอะไรแล้วก็ยังไหม้เร็วด้วยแล้วก็ควันก็มากด้วยถ้าบอกว่าเราเอาคบเพลิงหญ้าเนี่ยมีคนบอกว่าฉันจะเอาคบเพลิงหญ้าเนี่ยไปเผาแม่น้ำคงคาให้มันเดือดพร่านร้อนจัดขึ้นมาคุณใจว่าเขาจะทำได้ไหม มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้นะเอาไม่ต้องถึงแม่น้ำคงคาก็ได้เอาแค่แม่น้ำเจ้าพระยาของเราเนี่ยไม่ได้คุณจะไปเผาแม่น้ำเจ้าพระยาให้เดือดร้อนด้วยฟืนด้วยไฟหรือไม่ใช่ไม่ได้เช่นเดียวกันถ้าจิตเราตั้งเอาไว้ด้วยเมตตาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีปัญญาแบบแผ่ไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนี้เป็นอารมณ์ต้องมีเมตตาระดับนี้นี่คือประมาณที่หนึ่งเหมือนกับน้ำใช่ไหมมันจะถูกทำให้เดือดด้วยก็เปลืองยาไม่ได้ ค่ะ เหมือนกับดินมีคนเขาเอาจอบกับบุ้งกี่มาจอบนี่นะเวลาทำการเกษตรเนี่ยจอบกับบุ้งกี่มาแล้วบอกว่าฉันจะขุดแผ่นดินเนี่ยให้ไม่เป็นแผ่นดินคือจะขุดทะเลขึ้นโดยใช้จอบและบุ้งกี ่ ใช้รถขุดบางทียังยากเลยคุณใจต้องทำเป็นปีๆกว่าจะได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ยังมีน้ำดินอยู่ข้างล่างมันปีซึ่งเป็นการที่ยากมากจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงเปรียบว่าให้เราทำจิตให้เหมือนดินทำจิตให้เหมือนดินที่ว่าใครจะทำให้มันไม่เป็นดินได้เนี่ยมันยากเนาะที่สามเปรียบไว้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่เขาฟอกนวดแล้วนวดทุบอย่างดีนวดทุบอย่างทั่วถึงอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นมีคนบอกว่าฉันจะเอาท่อนไม้เนี่ยมาตีขึงเป็นแผ่นแล้วก็ตีให้มันตึมตึมตึมตึมขึ้นคุณจะทำไม่ได้เพราะมันเป็นของนุ่มตีหนักเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงจิตใจของเรานุ่มไหมอ่อนไหมเย็นไหมเหมือนกับแผ่นหนังแม่ปลาคนฟูนี้หรือไม ่ แล้วก็เปรียบไว้กับอากาศเปรียบไว้กับอากาศว่ามีคนถือสีเป็นสีโปสเตอร์สีน้ำสีอะไรมาสีแดงสีเขียวมาแล้วก็จะมาเขียนภาพในอากาศนี้ มันไม่ได้คุณใจเอาปากกาอะไรก็ตามเดี๋ยวต่อให้เป็นหมึกซึมก็เขียนในภาพในอากาศมันไม่ติดเพราะอากาศเนี่ยเป็นของใช่ที่ปรากฏรูปไม่ได้จิตใจคนที่มีเมตตาเสพธรรมะเจริญธรรมะทำให้มากยิ่งซึ่งธรรมะแล้วจะให้มันมาวุ่นวายเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะเราทำประมาณนี้เลยทีนี้ไม่ใช่แค่คำด่าว่าคำติเตียนคำให้ร้ายขี้บ่นเจ้าอารมณ์เท่านั้นนะอันนี้ยังรวมถึงคำชมด้วยคำชมด้วย เจ้าค่ะ ไม่ใช่แค่แบบบางทีเขาด่าเขาชมบางทีเขามาพูดไม่ถูกเวลาคือพระพุทธเจ้ายกไว้5ข ้ อ 1. คือเป็นคำจริงหรือคำไม่จริงก็ตามเป็นคำด่าหรือคำชมก็ตามถูกเวลาหรือผิดเวลาก็ตามหรือว่าจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามคนพูดเนี่ยจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ตามเนี่ยคือบางทีเนี่ยคุณจะใช้คนพูดเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมคำพูดเนี่ยมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มาพูดถูกเวลาอีกนะแล้วก็เป็นคำที่เป็นคำชมด้วยแล้วก็เป็นคำจริงอีกถ้าสมมติมาพูดให้กับบางคนที่เขาเป็นคนผ่านคนผ่านเนี่ยพูดดีๆ ด้วยเขาก็โกรธนะถูกไหมล่ะซึ่งไม่ควรโกรธไงไม่ควรที่จะให้มีจิตใจขึ้นลงเอาต่อให้บางทีเขามาพูดด่าคำพูดนั้นก็ไม่จริงมาด่าผิดเวลาอีกคนพูดนี่ก็โอ้โหกักขระมากคำพูดไม่ดีแล้วก็เรื่องนั้นก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยเราก็ไม่ควรโกรธนะเราก็ไม่ควรที่จะมีอารมณ์ขึ้นลงเดือดร้อนอะไรตามเขาเพราะนั่นคือในกรณีที่ของท่านผู้ถามเขียนมาก็คงทว่าทำได้พอสมควรอาจจะมีบ่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทำจิตรักษาจิตให้ดีได้อันนี้ก็ถือว่าดีมากนะดีมากก็คือมันก็เป็นสเกลคุณใจหมายความว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบวุ่นวายคร่ำครวญกระฟัดกระเฟียดแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏหรือไม่ก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นร้องไห้ทำอะไรไม่ถูกแต่อาจจะแบบอยู่ในระหว่างอาจจะสุขบ้างโศกบ้างตามแต่ผัสสะที่มันจะมากระทบนั้นมันแรงหรือมันเบาอย่างไรเนี่ยนะก็ถือว่าพอรักษาจิตได้พยายามทำให้ดีมากขึ้นมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปได้ ใช่ค่ะ ทีนี้มาถึงในตรงคำถามของจ้าผู้ถามนี้ที่บอกว่าไม่ต้องยุ่งกันละคือหมายความว่าพอพูดเตือนเขาเนี่ยว่างั้นไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันแล้วนะก็ทวงมาตลอดไม่ให้ก็แยกกันไปเพราะว่าเราไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับคนบ้านอยู่แล้วคนที่บอกว่าเป็นลักษณะมีอบายมุขสี่อย่างผิดศีลด้วยเจ้าชู้แล้วก็กินเหล้าพวกเนี้ยเราไม่ควรจะเอาเขามาเป็นเพื่อนอยู่แล้วไม่ควรที่จะมาเป็นมิตรกันไม่ควรจะเป็นกัลยาณมิตรกันกับคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคือคนไม่ดีมันไม่มีทางจะมาเป็นกัลยาณมิตรได้ถ้าเราเป็นมิตรกับคนไม่ดีนี่คือก็เรียกคนเทียมมิตรคนเทียมมิตรซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราก็แย่ลงตามไปด้วยก็แย่กันไปเลยทีนี้จุดหนึ่งที่ท่านผู้ถามนี้บอกว่าคนที่เขาเคยมายืมเงินเนี่ยเขาอายุ50แล้วตอนนี้เนี่ยนะแล้วก็เคยไป อยู่วัดบวชชีพรามมา3เดือนแล้วก็เวลาที่คนศีลไม่เสมอกันคบกันไปหรือว่าติดต่อกันไปเนี่ยมันก็ทำให้อยู่กันไม่ได้คนเราเนี่ยจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยด้วยสองอย่างคือศีลเสมอกันและทิฏฐิเสมอกันถ้าทิฏฐิไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันมันก็จะสามัคคีกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างโจรทำไมโจรเขายังสามัคคีกันได้อย่างพวกที่เป็นโจรพวกที่สร้างปัญหาพวกที่ทำไม่ดีเป็นแก๊งเป็นกวนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแก๊งอย่างเงี้ยนะคุณใจใช่ไหมเพราะว่าพวกที่เป็นอาชญากรอย่างเงี้ยทำไมเขายังสามัคคีกันอยู่ได้เพราะเขามีศีลเสมอกันในความที่ไม่มีศีลคือมีศีลน้อยข้อเสมอกันฉันดื่มเหล้าพวกแกก็ดื่มเหล้าแล้วฉันผิดศีลห้าข้อห้าเหมือนกัน เ รา เข้ากัน ได้เราเข้ากันได้ทิฏฐิเสมอกันแล้วโอ้ฉันเลี้ยงชีพด้วยการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของของตนเอาเธอเหมือนกันแล้วเราเข้ากันได้อย่างเงี้ยนะบางทีคนดีๆด้วยกันแต่เข้ากันไม่ได้เพราะว่าทิฏฐิคนละแบบทิฏฐิคนละแบบเช่นในเรื่องคนรักษาศีลได้อะแต่ว่าพอทิฏฐิคนละแบบทิฏฐิคนละแบบเนี่ยหมายความว่าบางคนมีสามารถทิฏฐิบางคนมีมิจฉาทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิที่แบบอาจจะเป็นมิจฉาทั้งคู่แต่มันคนละขั้วมิจฉาทั้งคู่แต่คนละขั้วก็คุณก็จะเข้ากันไม่ได้ อืม โอเคนะเพ รา ะฉะ น นั้ ี้ น เราโทษสังสารวัฏเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ย แหมถ้าใช้คำว่าโทษนี่มันก็จะโทษเขาเกินไปใช่ป่ะมันแต่ว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราถ้าเราจะแบบว่าโทษเขาเนี่ยเราจะรับผิดชอบอะไรไม่ใช่ ค่ะ เราก็ต้องว่าเราก็อยู่ในสังสารวัฏเหมือนกันเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัฏเหมือนกันแล้วคุณจะทำอะไรเพราะว่าถ้าคุณอยู่ในสถานที่ที่มันมีปัญหาแล้วคุณไม่ได้ทําอะไรคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีใช่ไหมล่ะแล้วถามว่าคุณจะทําอะไรก็เนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่จึงบอกอยู่แล้วว่าเอางั้นคุณจะรักษาตนยังไงคุณจะรักษาตนยังไงยังไงรักษาตนแล้วถึงจะเรียกว่ารักษาผู้อื่นด้วยโดยที่ว่าเราอยู่ในสังสารวัฏเราไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเขาเพราะนั้นรักษาตนของเราเนี่ยด้วยการเสพธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากซึ่งธรรมะนี่การรักษาตนแบบเนี้ยจะชื่อว่าเป็นการรักษาคนอื่นด้วยในขณะเดียวกันถ้าเขาจะมาเบียดเบียนเราทําไม่ดีกับเราเราจะโต้ตอบเขาเราจะทําเขาเนี่ยเอาทําด้วยเมตตาได้ไหมคือบอกว่าคือไม่ใช่ว่าต่อยด้วยเมตตานะแต่หมายถึงว่าให้มีเมตตากายกรรมไม่มีเมตตาวจีกรรมด้วยให้มีเมตตามโนกรรมคือตอบโต้ด้วยแทนที่จะกำปั้นหรือด่าทอก็ตอบโต้ด้วยเมตตา จ้าค่ะ คือตอบในภาษาบาลีเขาหมายว่าการทําตอบปฏิการังไปเนี่ยต่อไปเนี่ยด้วยเมตตาต่อไปด้วยการไม่เบียดเบียนต่อไปด้วยความรักใคร่เอ็นดูแบบนี้จะทําให้การผูกเวรของเราไม่มี เจ้าค ่ ะ พอการผูกเวรไม่มีแล้วเขาจะผูกเวรกับเราแล้วเราจะทํายังไงก็อันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแต่เรารับการรักษาแล้วเพราะเรามีธรรมะเราเสียธรรมะเราเจริญธรรมะ เจ้าค่ะ แบบนี้ก็จะรักษาได้อันนี้คือในประเด็นที่ท่านผู้ถามถามมานี่คือว่าครบอยู่นะเชิญบาน เจ้าค่ะ มีคำถามหนึ่งพอดี เจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าข้อแรกนี้จะสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือว่าการที่เรานำธรรมะของพระพุทธองค์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาถือปฏิบัติมีเมตตามีเรียกว่ามีศีลมีอะไรอยู่ในตัวเราเราก็เท่ากับเราไม่เบียดเบียนตนเองรักษาตนเองแล้วก็ยังเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ใช่ใช่ใช ่แน่เจ้าค่ะ โลกเราเนี่ยจะโลกเราเนี่ยจะสวยงามมากเราจะแบบดีได้เลยจะมีสันติสุขไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรแค่ว่าเรามีธรรมะเรามีการอดทนเรามีความไม่เบียดเบียนก็ดีแน่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามอีกข้อหนึ่งของท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะผู้ใช้นามว่ามีสุขได้ถ้าวางเป็นนะเจ้าค่ะก็คือบอกว่าสำหรับจิตของท่านผู้ถามเนี่ยเจ้าค่ะจะไม่ค่อยน้อมไปในเรื่องของกามหมายถึงเรื่องของที่สามีภรรยาอะไรต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติกันนะเจ้าค่ะว่าใจเนี่ยรู้สึกเบื่อๆไม่ชอบเรื่องอย่างนี้เลยแล้วก็ใจก็รู้สึกเฉยๆคือไม่รักไม่เกลียดแต่ก็ไม่อยากที่จะมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของตัวเองถ้าแฟนหรือสามีกลับมาเนี่ยจะบอกยังไงดีเจ้าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแฟนของท่านผู้ถามเนี่ยไปทำงานที่อื่นแล้วตัวท่านเองก็อยู่กับลูกก็สบายใจดีนะเจ้าค่ะแล้วท่านก็อยากที่จะไปบวชแต่เหมือนกันแต่ว่าก็มีติดภาระอยู่ที่การดูแลลูกซึ่งเป็นลูกคนเดียวเนี่ยเจ้าค่ะไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนแล้วก็ทางสามีของท่านนี่ก็ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนท่านก็ทำงานเลี้ยงลูกไปด้วยอยู่กับลูกสองคนเจ้าค่ะแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะเบื่อชีวิตคู่มากเลยอยากจะไปบวชสักครั้งในชีวิตทุกวันนี้ก็สบายใจดีนะเจ้าค่ะก็จะพาลูกชายไปบวชในภาคฤดูร้อนด้วยก็จะทำพอคิดอย่างนี้ก็ทำให้จิตใจเนี้ยสบายขึ้นมานิดหน่อยเจ้าค่ะอันนี้ก็เล่ามาให้พระอาจารย์ฟังก็ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เวลาที่เราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคุณเดินใจ เจ้าค่ะ จิตเราที่ว่ามีอกุศลธรรมลดลงมีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นเนี่ยจิตใจก็จะมีการน้อมมาในทางเนกขัมมะน้อมมาในเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะนี่คือการหลีกออกจากกามการหลีกออกจากกามซึ่งกามเนี่ยมันมีหลายอย่างคือเอาถ้าจะพูดเรียกรวมตามที่พระเจ้าตรัสไปคือตาหูจมูกลิ้นและกายความสุขที่เกิดขึ้นจากทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ห้าอย่างเนี่ยความสุขนั้นน่ะเรียกว่ากามการมาสุขเนี่ยนะแล้วก็วัตถุกามที่เป็นของภายนอกนี่ก็เรียกว่าวัตถุกามทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นจิตใจน้อมมามันจะน้อมมาในทางหลีกออกจากกามหลีกออกจากกามซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะไล่มาอะไรล่ะที่เป็นกามที่ว่าอย่างกรณีเปรียบเทียบศีล5กับศีล8ศีล5กับศีล8เช่นการยินดีทองและเงินอันนี้เป็นกามแน่การที่ นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีมีหมอนข้างแดงสองข้างเตียงแบบโอ้สูงใหญ่นอนสบายอันนี้ก็กามโอเคนะเข้าไปเป็นวัตถุกามแต่ว่าถ้าขอให้เกิดความสุขในภายในอันนี้เราเป็นเรื่องของกามกินข้าวเย็นกินข้าววันละหลายมื้ออันนี้ก็กามหรือว่าการที่ปะแต่งทัดทรงรูปไล่รูปทาด้วยเครื่องของสวยงามต่างๆอันนี้ก็กามนะหรือแม้แต่ว่าเอาจีวรน่ะถ้ายินดีในจีวรโอ้นี่จีวรของฉันแล้วก็มีความกำหนัดยินดีพอใจนั่นก็คือกามอยู่ดีแต่ระดับไหนที่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นขั้นในการที่เราจะเลื่อนขึ้นไปแต่ในที่นี้ก็คือเรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ที่ว่าเป็นเกณฑ์การบัญญัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะศีล5กับศีล8เนี่ยเราดูอ่ะศีล5กับศีล8ศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราไม่ไรใช่ไหมแสดงว่าคุณก็ยังมีอะไรกับภรรยาได้คุณก็ยังกินข้าวเย็นได้คุณยังยินดีทองและเงินได้ตกแต่งร่างกายให้สวยงามได้รักษาศีลหน้าสำหรับผู้บริโภคกามผู้บริโภคกามเนี่ยถ้าจะรักษาตัวเองไม่ให้มีปัญหาเรื่องกามมากอย่างน้อยรักษาศีลหน้าให้ได้ความที่เป็นผู้ครองเรือนอันนี้มาต้องเตือนเพราะว่าบางทีความที่เราเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยมันคือบางทีเราห้ามสามีที่ว่าเขาจะยินดีในเรื่องของกามยังไม่ได้แต่อย่างน้อยให้รักษาศีล5ได้คือเราไม่ไปมีกิ๊กเราไม่ไปมีน้อยอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ก็รักษาให้ดีหรือทำให้ดียิ่งขึ้นไปก็คือศีล8มี9อย่างอาจจะทำไม่ได้หมด9อย่างเอามันสัก7อย่างหรือ6อย่างเอาช่วงนี้สามีไม่อยู่ไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องอะไรเอา8อย่าง9อย่างได้เลยก็ทำไปเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเคยบอกไว้ว่าบางทีปลาอยู่ในน้ำมันก็ต้องว่ายน้ำถ้าปลาอยู่ในน้ำไม่ว่ายน้ำมันก็เป็นปลาตาย เ ห็นไหมบางทีด้วยความที่อยู่คลองเรือนบางทีก็มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปกินข้าวเย็นออกไปข้างนอกบางทีก็ต้องแต่งหน้าอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าไม่แต่งเขาก็เป็นซอมบี้ออกไปโอ้เขาก็จะแบบโอ้นี่ไปปฏิบัติธรรมมาหรือไปเข้าค่ายนรกมาอะไรอย่างงี้ทำไมหน้าตาเป็นอย่างงี ้ มันก็ไม่ได้เพราะนั่นคือความที่ว่าบางทีก็มีความคับแค้นบ้างถูกได้รับการเบียดเบียนเพราะกามในความที่ต้องเป็นผู้ครองเรือนพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่อยู่ครองเรือนเนี่ยมันคับแคบตรงนี้คำว่าคับแคบนี่คือป่านี่เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกามเป็นป่าของกามคุณเดินต่ออ๋อต่อประตูกูต้องหวีผมหน่อยกูต้องแต่งหน่อยมันก็ต้องกามอยู่แล้วเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในวัดคุณเดินไปทางไหนมันไม่มีปัญหาไม่ได้มีใครจะมามองว่ามันสวยไม่สวยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าความคับแคบกับความกว้างขวางมันต่างกันทีนี้อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าคับแคบคุณจะทำไม่ได้คุณทำตรงที่เราแคบๆนี่แหละทำไปตรงที่เราทำได้ทำตรงไหนได้ทำเลยวันนี้ทำตรงนี้ได้ทำเลยมันก็จะค่อยกว้างออกค่อยขยายออกโอกาสมันก็จะค่อยเปิดปรากฏในความที่ว่าเราจะได้ไปบวชเราจะได้มาปฏิบัติธรรมให้มันเต็มที่ทีนี้ขอแนะนำก่อนว่าการที่ว่าแบบจะไปบวชเลยเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็โกนผมบวชชีหรือเป็นผู้ชายเนี่ยก็บวชพระเลยเนี่ยก็ก่อนที่จะไปทำแบบนั้นก็ทดลองซะก่อนอาจจะทดลองไปปฏิบัติธรรมสัก7วัน10วันอย่างเงี้ยนะก็ดูว่าชีวิตการประพฤติพรหมจรรย์เป็นยังไงอาจจะแล้วไปอยู่ดูสักเดือน2เดือนเป็นยังไงแล้วถึงค่อยทำให้มันเต็มที่แล้วสามีว่ายังไงพ่อแม่ว่ายังไงอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเปิดให้มันกว้างขวางออกคือจะแบบจากแคบๆแล้วแบบจะพังออกไปเลยบางทีมันก็เสียหลายครอบครัวก็มีตัวอย่างว่าชีวิตเสียเพราะความที่แบบบางทีหนีไปบวชนี้ไปปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยนะบางทีก็เสียหายได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องค่อยๆเปิดเผยให้มันค่อยกว้างขวางออกในชีวิตของคุณคู่แบบนี้นะเจริญพร เจ้าค่ะก็เรียกว่าบางทีเราเป็นคารวาสเนี่ยโดยอาชีพอย่างสมมติว่าเป็นพวกดารานักร้องหรือจะต้องเป็นหรือแม้แต่เป็นข้าราชการนะเจ้าค่ะบางทีต้องเข้าร่วมประชุมตรงนู้นตรงนี้เรื่องการแต่งกายหรือการแต่งหน้าแต่งตาก็จำเป็นอยู่ดีเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินอาชีพไปแบบนั้นนะเจ้าค่ะอย่างไรก็ตามพระอาจารย์ก็ยังแนะนำถูกไหมเจ้าค่ะว่าแม้ว่าเราจะเป็นคารวาสอยู่เนี่ยคารวาสก็ปฏิบัติทำได้ทำเท่าที่เราทำได้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ในความที่ จำได้พระอาจารย์เคยแนะนำว่าบางทีเราอยากจะถือศีล8บางทีเราก็อาจจะทำวันเกิดเราสัก ทุกๆวันเกิดอย่างเกิดวันจันทร์ก็ทําทุกวันจันทร์อะไรอย่างเง ี้ ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหมเจ้าคะอาจารย ์วันนี้ทําได้ก็ทําวันนี้ทําได้7ข้อก็เอาทําคือขั้นตอนความทําเป็นประจําเนี่ยมันจะไล่ไปไล่ไปจากเช่นว่าคนที่ทําศีล5ไม่ได้เลยเราคิดว่างั้นฉันก็ไม่เอาเลยไม่ถูกคุณยังน่าเอาได้4ข้อก็แล้วกันนะ4ข้อทําให้มันเป็นประจําทํา5ข้อก็เพิ่มไปเป็น5ข้อให้มันเป็นประจําได้มั้ยห้าข้อทำได้เป็นประจำแหม8ข้อยังทำไม่ได้เอางั้นเอา6ข้อกันแล้วกันเอาบางทีไม่กินข้าวเย็นหลังเที่ยงอะไรเงี้ยลดความอ้วนไปด้วยฉันก็รักษาศีลข้อนี้ได้ก็ดีไว้ก็ทำไปให้เป็นประจำสักเดือนหนึ่ง8วันเอาทำข้อนี้ได้ปีต่อมาก็เพิ่มอีกข้อนั้นด้วยเห็นไหมแต่งหน้าแต่งหน้ายังไม่ได้งั้นก็ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เอาได้ไหมเพราะว่าบางทีนอนไม่ได้ต้องเกี่ยวกับใครฉันนอนคนเดียวฉันก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆทำมันก็จะกว้างขวางออกจิตใจเราก็จะยิ่งดีขึ้นและที่สำคัญนะคุณดูใจศีลของคนที่มีแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจจะทำให้เกิดปีติสุขสมาธิจะดีด้วยเอาอย่างสมมติถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ศีล5เต็มกับคนที่ศีล5แล้วได้ข้อ7ข้อ8ด้วยอย่างเงี้ยนะแบบเป็นประจำเนี่ยคนนี้เขาดีกว่าคนที่ได้ศีล5เต็มหมายถึงว่าระดับของศีลก็ดีกว่าใช่ไหมเพราะเขาได้บางข้อที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนว่าสมาธิเนี่ยพื้นฐานมันดีเนี่ยสมาธิที่ตั้งไว้ก็ต้องดีด้วยเกิดมาคือถ้าจะรอว่างั้นฉันต้องรักษาศีล8ให้เต็มข้อแล้วฉันก็เลยจะไม่ทำสัก2ข้อมันก็ทำสองข้อก็ยังได้ดีไม่ใช่ว่าจะไม่มีผลมีผลแน่นอนการทำสมาธิของเราก็จะดีด้วยนั่นนี่จะเป็นไปได้เชิญผ่าน เจ้าค่ะโยมขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้อีกนิดนึงนะเจ้าค่ะเนื่องจากเวลาในรายการวันนี้เนี่ยถ้าจะถามคำถามท่านใหม่ก็คงจะไม่ทันแน่เลยดังนั้นขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพิ่มเติมตรงนี้เจ้าค่ะว่าในการที่เราจะถือศีลปฏิบัติธรรมหรือทำจิตใจเราให้ผ่องแผ้วเรียกว่าอยู่ในทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบางทีนะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ หลายคนโยมเคยได้ยินเหมือนกันว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมแล้วแต่ว่าเหมือนกับเตรียมตัวเหมือนไปเที่ยวอะไรสักอย่างหนึ่งเตรียมกล้องไปถ่ายรูป ไปรีสอร์ทหรือไปอะไร เจ้าค่ะไปในวัดที่ไม่ได้เคร่งพอเนี่ยโยมเลยคิดว่าอยากให้พระอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องของจิตใจเจ้าค่ะเพราะพระอาจารย์เคยบอกโยมว่าบางทีเรารักษาศีลหรือทำอะไรเนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ที่จิตใจเราจริงๆอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะเจ้าค่ะพูดประเด็นนี้สักนิดเถอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคือความเป็นสัปปายะนี่เราต้องพึงประเด็นนี้ว่าถ้าอยู่คลองเรือนบางทีมันเจอสัปปายะน้อยใช่ไหมคนก็จะนิยมไปวัดกันนิยมไปวัดทำไมวัดมีสัปปายะเป็นสถานที่ที่สัปปายะหมายถึงสบายสบายต่อการอะไรสบายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ทำไมอ่ะเพราะตอนเย็นไม่มีใครจะมาเข็นรถเข็นอาหารมาแขกถามขายของคุณอย่างเงี้ยนะไม่มีเพราะทุกคนเขาไม่กินกันไม่กินฉันไม่ต้องเห็นฉันก็มากินได้ไงมันก็เป็นที่สบายต่อการที่จะประพฤติปฏิบัติทีนี้ความสบายตรงนี้คือต้องเน้นมาในจุดที่ว่าประพฤติปฏิบัติซึ่งบางทีเราทำให้เกิดขึ้นที่บ้านเราได้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่กินข้าวเย็นมันก็ไม่มีปัญหาเราไม่ต้องเอาอะไรไว้ตู้เย็นมากคุณก็เอาออกไปคุณก็ทำเป็นสถานที่ที่บ้านเนี่ยให้เป็นสัปปายะได้แต่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะสับสนกันก็คือว่าสัปปายะเนี่ยไม่ใช่ว่าสวยงามบางทีบางวัดเนี่ยโอ้สร้างไว้อย่างสวยงามเลยก็สาธุครูบาอาจารย์ที่ทำไว้อย่างดีทำให้อย่างดีสวยงามเราคิดว่าแหมสวยงามจังเลยนี่คือกามนะระวังมันเหมือนแบบบางทีแบบรีสอร์ทนี่เขาจัดไว้อย่างสวยงามมากใช่ไหมเราไปเนี่ยก็สุขทางตามีน้องร้องจิ๊บจิ๊บก็สุขทางหูโอ้อากาศเย็นสบายจังเลยก็สุขทางกายและไหนคือธรรมะเนี่ยไม่มีนี่มันเรื่องของกามชัดๆเพียงแต่ว่าแทนที่คุณจะเสพกามในภัตตาคารคุณเสพกามที่บ้านคุณมาเสพกามที่วัดหรือว่าเสียการที่รีสอร์ทอย่างดีกว่าเพราะมันสวยงามถ้ามากินความสุขที่เกิดเป็นอามิสก็คือการนั่นเองไม่ต่างกันอาจจะละเอียดประณีตต่างกันนั่นแหละแต่ก็ยังคือการนั่นเองมันตรงนี้เป็นกับดักของการที่มันมีมากเราพอให้รู้ถึงว่าเราจะปรับจิตยังไงเอาเราให้มายินดีความสุขในภายในยินดีความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติที่ศีลเช่นว่าโอ้ยงดมือเย็นได้วันนี้ยินดีตรงนี้ไม่ได้ยินดีความที่ว่าอากาศมันเย็นดีทัศนียภาพสวยงามดีโอ้แต่ว่ายินดีในความที่ว่าฉันสำรวมอินทรีย์ได้มีการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี่เป็นเหตุที่ทำให้สมาธิเกิดขึ้นยินดีตรงนี้นี่คือเราเริ่ม เห็นอะไรที่มันไม่ใช่กามละพอเราเริ่มเห็นอะไรที่มันไม่ใช่กามแสดงว่าจิตคุณเนี่ยหลีกออกจากกามนี่คือเนกขัมมะหลีกออกจากกามมาเพราะว่าถ้ามีตาอย่างไงมันก็ต้องเห็นรูปละอย่างที่ว่าจีวรยังไงคุณก็ถ้ามีความกำหนัดคุณก็ยังมีกามอยู่แต่มันลดลงแล้วมันลดลงแล้วมันจางลงแล้วความกว้างขวางนี่ก็จะเปิดออกทีนี้ว่าไอ้ความเป็นสัพพยะคุณก็ทําให้เกิดขึ้นในทุกที่ก็ได้แต่ทําได้แต่เราค่อยๆจะค่อยๆทําค่อยๆปรับคุณอย่าไปคิดว่าอยู่ที่บ้านแล้วฉันทําไม่ได้ทําได้เหมือนกันเราอยู่ในที่แคบเราอยู่ในที่กว้างทําได้ปฏิบัติได้คิดว่าเราจะทําจุดไหนจุดไหนทําได้เราทําเลยอันนี้จะมีประโยชน์และจะเป็นการที่จะรักษาตัวเองด้วยรักษาผู้อื่นด้วยธรรมะนี่ก็จะกว้างขวางออกเปิดทางให้เราเห็นจุดนั้นจุดนี้ปฏิบัติดำเนินชีวิตของเราต่อไปได้นะ จริงป่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่จิตใจที่เลื่อมใสแล้วก็ต ั้ งใจจริงในการปฏิบัติธรรมจุด ศรัทธาความมั่นใจเนี่ยจะไม่เกิดการทำจริงแน่ๆจริงเพราะนั้นบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมะมาอยู่ตลอดอย่างเงี้ยอุ้ยอุตส่าห์มาฟังจนถึงจะจบรายการได้เนี่ยไม่หนีเล่นไปทางอื่นแสดงว่าคุณมีศรัทธาแล้วศรัทธาที่เรามีนี่ให้เกิดการทำจริงคือไม่ใช่ว่าฉันจะมาทำมาฟังตั้งใจปฏิบัติช่วงแค่60นาทีแล้วอีก23ชั่วโมงเหลือจากวันนี้ทำอะไรก็ต้องทำให้มันดีต่อไปแล้วเรารักษากันอยู่อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าไม่เป็นคนสุดท้ายเป็นผู้ที่ชื่อว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเป็นธิดาที่เกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่จะดำเนินธรรมะให้อยู่ต่อมั่นคงต่อไปได้ด้วย เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักกชาในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในวันนี้เราได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านได้เมตตาที่จะมาธรรมสักกชาและก็ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ถามได้ถามเข้ามาในรายการนะคะดิฉันหวังใจว่าและเชื่อมั่นว่าท่านที่ตามรับฟังรับชมมาคงจะได้ประโยชน์ความรู้และก็ได้แง่คิดดีๆจากรายการในเช้าวันนี้ของเราเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เลยถือโอกาสนี้ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์ที่ปรึกษากองรายการธรรมรัปปรุณเพียงแค่นี้ค่ะก็ขอเชิญติดตามรับฟังและพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ